قومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة سوف کے دبخانو انبیاء و نقل کی پدی دعوی باندی چمخ کی ذکر شوا ان اللہ يحب الذین يقاتلون بی سبیلی چدا اللہ خوخ او محبت د چا سره دی هغه چا سره چې دا په لار کې جنگيږي او لاري او وسلو په لاس باندې دشمن ته دا خلق ډېر خوښ دي. د نبی علیہ السلام ته نزول وشو د آیاتونو او اشاره و چه دی امت تا دی خبر اعلانو کا چه تاسو دا سوال و مطالبه کولا پیغمبرنا چه را کمونگ تا پتاو لگه دی چه دا اللہ کم عمل سر محبت تی چه مونگ آغا عمل شروع پتاوست تا اللہ آغاو خوو چه اللہ دغه سره محبت تی جهاد په میدان کې ولاړې صفونه ډېر مضبوط دشمن تا دغه اللہ خوښی دې سره محبت تی. موسیٰ علیہ السلام ذکر کوي دې لپاره چې دې امت تا اللہ وی چې امت اسنا تاسو د بنی اسرائیل بشان شئے چغیت موسیٰ علیہ السلام اعلانو کو دا جہاد سورہ مائدہ کراغلیو یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. موسیٰ علیہ السلام اے زما قوم بنی اسرائیل داخل شئے ور شئے تاوی ملک تا دیر پاک از مکہ دا چل استاسو پا نم باندی لکلی دا چیزا دا بنی اسرائیل و ملک دے انن پاگی باندی دشمن قابض دے امالقا یو قوم دے چیزا دا عادیانو نسل پاتے شوے دے اگی پی قبضہ کلی دا تو پاس ای جہادو کہے چه ده پاک از مکه ده پلیتو خلقو نواخ لئی ده خوالی استاو ده پارا استازو پا نم بانده کلی ده تاسو ده دی لایقی هن کافران ندی او ده اسی نکی گی بیده جهاد نه ابن اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا جواب ورکو چه یا موسیٰ ان نفی آقاما جبارین اگه که خدا سے قوم دے تلویلوی زناور دی دے زبردست مونگا پیوست دلے او چاکای مونگا اگه سر مقابل کولیشو وینا لنت خلا مونگیشو داگلے بیعوت ہوئے آخری جواب دو بنی اسرائیل داو چه فضاب انت و ربک فقاتلان انها هنا قاعدون ای چه دیر ده جهاد شوقی موسیٰ علیہ السلام تیوی نتلال شاہ استا خدای دیتا سری جنگو که مون بدل تناس نبس موسیٰ علیہ السلام پا دی جواب دیر زیاد پریشان شو ذکر نبی علیہ السلام ببیاوی چی رحمت اللہ علی موسیٰ اللہ رحمت تی بو موسیٰ علیہ السلام چی قد اوزیا بے اکثر من آدھا هغه زمانه زیات تنگ کړی شي او ل ډیر تکلیف ور کړی شي او زمانه زیات خپل قوم د طرف نه صبر ګور هغه کې هغه صبر کړی دی زبام صبر کوم دا اکثر زکوی زیات چې هغه ته قوم جواب کړی او چې تلار شي او ستا خدای او مونږ بدل تناس نبی علیہ السلام ته قوم دا جواب نو کړی منافقان پکې وو ولیکن هغه خو ته داسې جواب نو کړی ځکه نبی علیہ السلام وی چې هغه ته بنی اسرائیل کوم جواب کړی دین دا ډیر ته پریشان ہے او ډیر د تنگوالی دی دې ته صبر نشي کولې خو بیا هم الله موسی علیہ السلام له صبر ورکړی و صبره زه دې امت ته اورول چې هغه ځکارونه کوي غواړي د بنی اسرائیل په شان ته نشه چې هغه موسی علیہ السلام ته کوم جواب کړو تاسو دې پیغمبر ته هغه ځوابونه کوي غواړي د دې لپاره دا قول پیش کو یاد کا چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ای زما قومه دغه دیم بنی اسرائیلو هغه بنی اسرائیلو ټول ته یعقوب علیہ السلام اولاد ای زما قوم لمت اذوننی تاسو لما تضرر راکوي ولما تکلیف راکوي ولما درد را رسوي ولې دا خبرې چې باغی پیغمبران تنګي صرف دا یو خبره نه و نور ډېرې خبرې دي چې هغه قرآن نقل کړی دي مونږ ته چې کله یو ته په کوی تور کې ویچارین الله جهرتن اے موسی علیہ السلام ته الله مخامخ وخیا دا د انبیاو کار دی دغسې کله به وته یې مونږ له داسې خدای جوړ کړه یو قوم یې لیدلی وو چې هغوی خپلو خدایانو ته پراته وو او ځان له یې جوړ کړي وو د غواګانو په شکل چې وی لیدو نو موسی علیه السلام ته یې وی چې یا موسی جعل لنا الها کما لهم آلهه مونږ له داسې خدایانو په کار دي لکه دې چې څنګه هغه دې پراته دي وته ته غواړو په خبره نه پوهېږي مونږ نه داسې خدایان واړو اته مونږ تبر آسمانونه ښایې نو ډېر تکلیف والی ورکړو چې زه څه کوم او تاسو څه کوئ زه هم د شرک نه بچ کوم تاسو په زوره په شرک کې ننوځئ دا ویلو مخکوم مایده کې چې پیغمبر اکستان حدیث صاحب سب تپوسونه کوي د بیا دبه فقط سالو موسی اکبر من ذالک موسی علی السلام نه د دینه ډیر زیات د بیا دبه سوالونه کړیو هغه ډیر تنگ کړو ها ته خپل قوم دومره نه تنگ کړي دا خدای عرب دی او پښتانه خلق دی پښتنو کې قدر او عزت ډیری غیرت پکې هم زیات دی بنی اسرائیل مثال پنجابیانو په هغه ډیر تنگ کړو او ویلی ورته دلته هم او دا واسي سوره زخرف کې سوره دخان کې مراغلی وو چې ورته وی چې الم تؤمنو لی قیمان نراوڑای نو مراوڑای خود فخی خبره دو تاسو باندې بردستی نشم کولی خفا تذیلون زمان اللہ سواخ لی مال اللہ سو مراوڑای ما تا ضرر مرا رسوی اگی بس نصبری دن اللہ رب العزت وی چکا تاسو آغا سے اکڑل تاسو باندې موږ بنی اسرائیل په شانت ذلت راشي دا غاری چې ذلیل شو او سلوې ښکاله د ذلت ژوند تیر کو هغه صحرا کې هیڅ وته حاصل نشو، محروم شو د لوی نعمتنا. تاسو به محروم شئ د لوی نعمتنا. الله مدد به درسره نه وي، غلبه به نه وي، دشمن به در باندې زور اوري، تاسو به ورته ناست یئ. تا څومره د ذلت ژوند دی ښه. وقد تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ، داسې علم چې علم یقیني دی او قطعي دی. قد تعلمون، قد چې راشي نو خبره ډېره کلکوي او مضبوطوي یې. ستاسو ښه یقین دی په دې خبره، انی رسول الله الیکم، چې زه د الله پیغمبر یم، تاسو ته رالېږلی شوی. زما خبره ومنئ، زه تاسو ته خپل ځان نه خبره نه کوم، د الله خبره ته کوم. فلما زاغو، کله چې هغې کاږه شو، کله چې هغې واوړېد د حق نه، کلا چیغی واوڑی دو دو سرات مستقیمنا، کلا چیغی انکارو که دو موسیٰ علیہ السلام دو خبرینا، دیتا زیغ ویلشی نو کگوالی سی لار پریخو دا، سرات مستقیمی پریخو دا واوڑی دو کگی لاری دا. اللہ علیہ السلام داوی مناسب ورکی، ازاغ اللہ قلوبهم، اللہ دا غیزرون کاغکڑو، ولی هر عمل لپاره اللہ جدا سزا مقرر کری، دل دا سزا مقرر کرن چه ازاغ اللہ قلوبهم. یو معنی دار مختلف معنی دی. فلما زاغوا ایمالوا عن الحق، دا حق نوارد، ازاغ اللہ قلوبهم، ازاغ اللہ قلوبهم، ازال اللہ عنهم الرحمة والصواب، اللہ تنقبل رحمتا صواب مواب ختم کن، تزد لائق نید دین خان. دغه سیمانا کې قرطبي، فلما زاغوا عن الطاعة، کله چې هغوی کاږه شو د تابعدارۍ نه، ازاغ الله قلوبهم عن الهداية، الله د هغوی زړونه د هدایت نه بل پله واړو. دیتا جزا من جنس العمل ہوئی، چلا سزا اغس ورکی چدا سلی سنگا عملی بسوا، دنیا کیوں و آخرت کیوں، اللہ علی سزا ورکی دا عمل پشان سنگ عملی نو اغس ورکی سزا ورکی. دلتے ہم دا غس ہوئی چدی دا حق نواوڑی دا، اللہ علی ظلو نواوڑو محروم ہے. سوره توبه اخر کې ویلو، ثم انصرفوا، منافقان باندې پیغمبر په مجلس کې ناستو چې خبره و په خاو نه لګی دا یو بل تبه او کاتو ابا یو بل تبه پسترګو کې وی چې کو چا خیال دی نو زې چې زو نو دې خبره لنه راغلی. الله وی ثم انصرفوا، بیا بواوڑی دا مجلس نواوڑی دا سورف اللہ و قلوبهم، نو اللہ دا غیظرو نواوڑو لو بدا اسا خبر ندا، تاس بدی نیا خوشحالا نو بلکل سید اغسی سزای والا ورکلا ظرو نواوڑا وارلو چی بیا چری اغی حق تا سو شوقا سو میلان نکی دا بس اختیار تنواوست، دا سزایی په دنیا کې. او قرآن دا قانون پیش کړو سورۃ النساء کې عام د دې امت لپاره ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى هغه څوک چې د پیغمبر خلاف کوي هغه یو سکه دی بل سکه هغه سنت خوري او دی رسم او رواج پس روان من بعد ما تبین له الهدى پس دا چې خو ته معلومه شو چې سنت د پیغمبر دا دی هغه دا عمل کړی دی هغه مونږ ته دا طریقه پریښې ده ښه وپېژنې ویتبع غیر سبیل المؤمنین روان شي خو بغیر د لارې د مؤمنانو نه چې پیغمبر سره کوم ملګري او صحابه کرام هغې لارې هم پرېښوده ځکه د هغې او د پیغمبر لار خو یو وه که نه هغه یې پرېښوده الله وی سزا ول دا ورکوم چې نولیه ما تولا ونسلیه جهنم دنیا کې چې کومه خوخه یې نزيدي ورپسې سویم وته نه پړې پېچوم پټې ته وباسم او ساتل سپین او ګولالي خو په عزت قدر باندې اجی پټای دې تیوستنو بس لګیا وی بیا سپو سره ملاوی لې چې بس چې کوم په خوشاله دي چې څوک خوخ دي او د چا دسترخان او د چا تعالی او تحقق کار شوی نو ولې هی ماتو اوسی دی خپل چې کوم په لسی اخیری انجام به دای چې ونسلیه جهنم چې څوک ازادي خوخی پابندی تی نکیگی نالاوی دنیا کی بازادیو کی خواهد تا خونشی کولی حالتا خواه سنتر جیل تا دی جہنم تا بند دیوالم عمل مناسب سزاگان مقرر کری سور حشر کیوم تیر شو مومنان ملک رجی آئیو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اي خلقو مکیږي په شان دا غچا چې د الله دین پرې خودو د الله کتاب پرې خودو نسوا الله د الله عبادت پرې خودو فانساهم انفسهم الله ولدا سزا ورکړه چې دا غینه خپل نفسونه یې ورکړه خپل ځانونه یې ورکړه بیا ته خپل ځان هم نو معلوم چې زه څوک یم زما سنوم دې ازه د چا انسان او ځان بل تاسو ځای کنه ها چې خپل نفس ولې هر چا باندې خپل نفس حق دې چې د نفس حفاظت وکړي د نفس تربیت وکړي او دغه ګناهونو نه د جرمونو نه د دینه به بچکه کنه نه خپل چې اوسلې خپل ځان پیژنې کنه او لغی دا سکلو چې خپل ځان نه ته نه ير کړی بیا دې ته فکر نو چې مونږ به د خپل ځان او د خپل مال او د خپل بدن او د خپل اولاد حفاظت کو نه نه بس دلته مغه معنا ده فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم او دا د قران آیات عامي هر زمانه سره لګي کني څور وخت شو چې قران نازل شوی دی سوار له سوا کاله اوس خو پنځه سم سوم پر کیږي نه د دې شوی وي دومره وخت شو او آیات اقصی بس باقیده هر زمانی سر را روان ده چه مفسرینوی مطلب داده ازاغ اللہ و قلوبهم چه سوک دا اللہ دا دین نا دا پیغمبر نا او دا اللہ دا قرآن نا مخواری دی سر تحلق نی دی سر امین نی محبت نی نو ازاغ الله قلوبهم جعل الله جعلهم الله في الشك والحيرة الله ولذا صداور كي جاغ خلقه بس بشك مبتلائي حيران و پریشانی ار خبره کی شک ار خبره کی تپوسو ورگا استاد یو تپوس تا نکو ورگا استاد یو تپوس تا نکو دا دا اختیار پر نده کنا دا چکل دو دا اللہ دا کتابنا و دا کلمینا و دا عقیدینا مخوارو اللہ اس بتا تا سکون ننصب کی اس بتا ټول عمر د پریشانی ټول ژوند به د پریشانی او داسې خلق سره به الله مرګري کی چې هغه ټول شکیان بیماران او مصیبت باخته شي خلق ټول ژوند به داسې شي نو ته وګوره دې باطل پرستو ته دې داسې ژوند دې کنه په یو ځای ټیکاوی کې استقلال پکې نشتا استقلال ختم یو کار به شروع کی یو ځای کې به پاتې کیږي هغه ځای به تنگ شي د خلکو نه او د مرګرو نه او تیسره مې نه لګي نو بل پلا بلار شي اعظم آباد نه هلته به سو وخت تیر کی نه هلته کې به دخل کو هغه خبرې او دخل کو هغه قضیه او یره وې دا خصوص یو سکه یو مونږ را خل نه راکې کنه نو بس هغه زینا به تنگ شنو لال بشي حیدرآباد تندازی ګرځي به بعضې خو بالکل ښکاری ښه ډېر قابل سړی وري دومره طالبانو مرګریو مونږ سره اتمره زبردست ذهن او فکر چې موږ خدای چې زنه بس جوړي نو شیخ صاحب تکې ناستو اصول کې لګیاو حضرت شیخ القرآن دا خبرې قرآن سلور قسم خلقو سره خطاب کوي مشرکانو سره یهودیانو سره نسواراو سره منافقانو سره نا طالبوی چې دا خو ما بدو کړو چې زرا لوم زکه چې ما سره خطاب نه کوي زه خو نه مشرک ما نه یهودی ما نه عیسائی ما نه منافق ما زه بیا سره راتلم ما ته څه پته وه چې قرآن طالبانو ورته ویې کې نه تا سره به هم خبرې وکړي که نه دا خو یو صورت نه دی بیا چې رورو پوه شو او خبره داسې شلو نواولی دانو بیابی پارزی کرده کی لیکل چه عبدالحق کان قنداره نمی داو بی عبدالحق پخوا قنداره و اوز پنج پیره ده اوز با دا قنداره نو آئی انوری لیم اخلاس کرده و پد چه دوره اکلا شیخ القرآن لیگه یو کلی تا دو استازای دا پارا اما تمیم سبتاوی چه دا سر با گزارکه او دی نور علم کې شک نشتا ما تا معلوم ده ولکا چه دی سوی نتبا تا انکار نکه کنو نوست خسر چه استاز که دنو دیو سر اکو چه گوره ما لبا تنخواه پپیلا نراکه پټای سوړه کوي هغه وی خلن حضور په باندې سو کول شي دغره میاشت تیر شو یو میاشت پکې دا سره له ولې باندې ده پټای سوړه پرانه شو کنه چې مو تایم سپ تنخارا اولاد ته نواغستا دا مخې په ولو وشته یما تا ته نو ویلي بس چې دا غزا نه لار د ډاګاینا بیا مونږ تاسو کو نوول غدل تراوی کراچی ته او که مونږ تاسو کو ښه سکی نو ولته مدرسه کې استاد چې نو بیا نو مدرسه نه وته نو اصل ته کې یو دغه کې انګریزي زده کوي په یو کالج کې نو بیا وی وو سه پتا نه لګي چرته ګریم خري له دا ورې چې څه چلته نو کله دا ذهنوم د انسان د پاره افاتو ګرځي خا افاتو ګرځي ډیر ذهین انسان هر شي چې د حد نه وهړي نو هغه بیا بیکار شي کنه دا ته حکومت هم دا قانون چې هغه بندو ګوري او دا هغه چې کاپو کی کنه نو فوج کې دا سړی نه ورتي کوي او فوج خو ډیر سکون استقلال دا غواړي کنه اجدا سي په کې ورتي کوي پغې به شروع کړی بیا نو نو دې ته تحیر وي دا هم د الله عذاب دی چلیانا بولی زدوی تو ٹنگ نشوی تو قرآن و سنت پو اصول بانده برابر نشوی نزو با دی داسی پا شک کیوا چو ما و پا داسی تحیر کیوا دیوا چو ما چی تر مرگ پوری با ستا زلط سکون حاصل نشی اتمینان با حاصل نشی داسی گوره دی با تل پرستو تا دی یو خبر کتی تا پوسکے ندی ایمان نخبر دی ایمان ستوي نو د اسلام نه خبر دي نو کو قران کې تاسو ته او کچ راشه ته د آیات معنا راتاو کا په دې ډیر سخت انګي ارس تاسو ته کوونه بس وی بچیرا معذرت خواهم دا وږي دا باطل پرس په دی وجه پریشان دي چې فلم مازاهو ازاغ الله قلوبهم دیکا گشو دا سیلیار نواولی دا توحید و سنتی اپری خود دا نوز ازاغ اللہ و لذلو ندا سکلی دی چی بس کل بیاو دے لگی آئی کل بل دے لگی آئی نن با بیدتی نبول رد با بریلی نبول رد با سبل سینو زی بدا سی بس خود تا بچر اتمینان حاصل نشی دا دې جملې مطلب دی هر زمانہ کې الله وي خو کله چې کاغو شو د حق نه الله کاغو کلو زړونه داږي د هدایت نه ولي والله لا يهدي القوم الفاسقين ځکه الله توفيق نه ورکي دا چې قوم فاسقان او فاجران وته هغه کې پابندي نشته خو کولی سوچا کی رو بی چه سروازی پاسی او گورو ناڑو پیجنی بینا سادر بیتا او کڑی دا زاننا اڑو پیجنی بینا تمرا ظلم دا اللہ پا دا پیغمبر پا سنتو بیچار راک کلی ادی با تعلیبی دی با مدرسا کی داخلی او ادا چل بیوشی بیا او دی چه تا بل پل چا سر مر گریش پل چا سر مر گریش بس پا دی دنیا پا دی پاٹو او پا ڈلو اپا دی تنظیمون باندی گرزی او زن لپا کی خوخی خو خوخی گی نا اللہوی دا سفاسخ فاجر تا با دی توفیق پر کوما دا دین او دا ایمان او دا یقین چیغز ما پا دین پورو ٹوکی کئی دی پیغمبر پا سنت پورو ٹوکی کئی دی تا فاسخ ہوئی کنا خوا دا یو مثال ذکر کو چې الله امت توید بنی اسرائیل په شانتی کې ګیما چې موسی علیہ السلام یې تنګ کړو. سورہ احزاب کې وایي چې یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. اے مومنانو مکی کې پشان داغ بنی اسرائیلو چې ضرر ورکو موسی علیہ السلام ته فبرأه الله مما قالوا. نخوا اللہ رب العزت تو موسیٰ علیہ السلام براعت نازل کو بھاری طریقی سرا خجیغیو اور پورس الزام لگاو نداغی نے پاک کو غیب اخپل اقرارو کچھ داخل مونگ در روگوی لیو چکل آغا پا کوئی تور کی پا سہرہ سینا کی گٹی لگزار ورکا بطی روان شوی دیوی چوکو رکن گٹی پا اختیار کی دی گٹی نا گورو پا روان شو. بخاری کی راضی چا اللہ رب العزت دغا سے اکڑو چا موسیٰ علیہ السلام یوزے کی غسل کاؤ پا گٹی جامی کی خودی نو گٹا روان شوا. موسیٰ علیہ السلام ورپس راوتا واز بیور کاؤ چی سو بی یا حجر سو بی یا حجر جامی راوڑا اگٹ ابی امنڈکلانو یوسو گزار ہے پی اکڑو ویغی کیا گا سی اگا نخشتا بن اسرائیلو کا تو وہ گورو تا تیوی چی گٹی پی اختیار کی دی اگنے جامی اوڑی تختو لے دی دغه سهار دې کې داغه براءت الله غي تخکاره کو چې ظالمانو ولې په پیغمبر باندې داسې بے بنیاد خبرې کوي الزامات پی لګوي نور داسې بدنی او نفسانی. دویم ذکر کوي د عیسی علیه السلام ذکر د دې لپاره چې د عیسی علیه السلام بشارت چیاغو زیر ورکڑیو چی زمانو برستیو پیغمبر رازیو دانم بی نو دی کی اشارم دغی نورو تاوم کئی چی بن اسرائیلو ستاسو پیغمبرو ستاسو ٹولو پیغمبرانو آخری پیغمبرو او اغا بشارت دی پیغمبر پا حق ککڑیو نوولی نمانے ظالمان تاسو خو عیسیٰ علیہ السلام منه کنا ناغذ دی نبی علیہ السلام پل وقت کی پیشن گوئی کڑی و اچدا سے برازی نولی پی ایمان نراؤڑے. او حدیث کے مراغلی و نبی علیہ السلام نتا پوستی ہو چی ستاسو سوانح او ستاریخ دے نبی علیہ السلام ای زما دری خبری دی زو دعا و ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دعائم چاگا دعا کلی واقع وقتی و قبول شو چبیت اللہ کر جوڑاو تو دا دعا گانی کلی و ناخری ویلو چی ربنا و بعث فیم رسولا منوم چی ربا پدی امت کی وزی مشان پیغمبر راولی گی چه غدری کارکیت لعالیم آیاتی کا چست آیاتونا پا دی امت باندلولی ویعلمهم الکتاب والحکمت او دی تدک کتاب تعلیم ورکی مطلبونو تخی معنیو تخی او ویزکیهم ادی پاک کی دار قسم شرک و کفر و بیدینین بس اغا سوال قبول شنو در عالم وبشرى عيسى او زيرم د عيسى عليه السلام چې عيسى عليه السلام خپل وخت کې خپل قوم تویلو حواریین ته چې د الله رسول يم د مخکې کتابونو تصدیق کوم تورات او درستو پیغمبر زیر در کوم چې دا غنم با احمد مون سره په کتابونو کې او راضي ناغد عیسیٰ علیہ السلام زیر زیمہ و بشرا عیسیٰ درہم ورأت امي او زما مور خوب لیدلو. کله چې داغي پګي باندې زما حمل معلوم شو نو خوب لیدلو او خوب کې ولیدو چې زما د بدن نه یو رڼا او یو روشنایي لاله. چاغي سره د شام او روم بنگلي ښکارا شوي که بس دا دری خبری دی زمان دا زمان حقیقت توی خواه او آقا چه سو نارشتی ها شو کنا خواه چه اگه اللہ راوستن و ملکون اطول فتح شو رناخ و رشوا شام روم سکه چه آقا تر چینو تر روسو تر دا زینو پوری اسلام خورش آقا زیر دی عیسی علیہ السلام دیده که اذا قال عيسى ابن مريم اياد كاي جويل عيسى عليه السلام دوی د مريم يا بني اسرائيل يا قوم نو ويګل موسى عليه السلام وی چې يا قوم زکه هغه د بني اسرائيل نو هو عيسى عليه السلام د بني اسرائيل نن دي زکه چې نسب په بلار پسې دي انا او بلار نو نازی که نیسا بید نزا کدی تای بنی اسرائیلو وی زخو نیما خطاستو ایما چه بنی اسرائیلو انی رسول اللہ علیکم زد اللہ پیغمبریم تاستر علی گلی شوی مصدقا لما بین یدی زما یو کار دادی چې تصدیق کوم داغي کتاب چې زمانه مخکې نازل شوی دی من التورات چې کتابو د موسی علی السلام تورات نو داغي تصدیق کوم چې حق کتابو چې کسر اغلی او هغه د الله طرف نو چې کومه تا تورات ویل شي او د الله کتابو ته ویل شي هغه اگر نه چې بیا وروسته اهلی کتاب ټول تحریف کو ځان نه پکې سهولي کول نه نه هغه چې تورات دی په حقیقت کې زغی تصدیق کوم چې الله کتاب دی او حق دی او ډیر زمانہ موسی علی السلام نه پس تر دی عیسی علی السلام پورې هغه وچلید چر پیغمبر براتن او تورات به راوستو بل نوی کتاب نو نازل شوی نیو داغی تصدیق کم و مبشرم بی رسولی یعطی من بعد اسمه احمد اوزو زیر ورکون کم پداسی او پیغمبر سرا چی رازی بار استو دمانا چی نم داغا منگ سرا پا کتابنو که احمد تی نو بیار استو محمد تی ذکر احمد معنی سو الذي يكثر حمد الله چې د الله ډیر حمد نه وي د الله ډیر تعریف نه کوي د الله ډیر سناګانې صدا د نبی دې اسلام مخکې کار وکړي چې د الله حمد سنا او د الله تعریف او د الله توحید دا مخکې مخکې دا غو وظیفه وکړه نبی او تنم ملاوش محمد نو اللہ و لداغی بدلہ ورکڑا چه تازما صفتو نوکڑل تازما تعریفو نوکڑل نو خلق بستا تعریف کئی استا صفت بکئی او تا بکئی نو نم محمد دا مانا چه دا خلقو دا طرف نستائل شوی دا خلقو طرف نا تعریف کڑی شوی نو زکوی احمد نوم یه مخکه و محمد نوم یه رستو شد زکر دا احمد مانا داوا چه دا اللہ حمد ویون که دیر دیر دا اللہ ذکر کون که دیر دیر نو اینم داغا منسرا پا کتابنو که احمد ده او بیویلیو حدیث که نبی علیہ السلام چه زمان یوسو نمون دی دارا ولی انا احمد وانا محمد وانا الماحيم الذي يمحو الله به الكفر زما په نومونو کې یو نوم دی ماهی سمانا ماهی هغه چاته وایي چې صفائی کوي زړه باډي ختموي نوی باډي جوړي الله بلری کی زما په جوان دی دنیا نه کفر يمحو الله لری کول ختمول نوی زما دانم دی وانا الحاشر ازمانم حاشر دی حاشر چاته وایي راجمکون کی تا حشر ولی اذا وطول خلق راجمکون پا دی کلمہ باندے چلا الہ الا اللہ دابل چانشو راجمکون اخو با یو یو قوم تراتا و نبی علیہ السلام طول دنیا تراغن طول دنیا پا دی کلمہ راجمکڑا کنا پا یو وقت چکلا دنیا نا رخصتی دو نبل دین نو بل قوم نو کوو سنو پنوم باندیو سو خدا سو چې اسلام قبول کو ناغو مسلمانان چې چا نو قبول کړي ناغي د اسلام غلامی قبول کړه يهوديان نسوارا مجوس چې څومره به دین خلق ناغی طول غلامی قبول کرا چی مون بستاسو غلامانی مون بتاسو لباج را لیگو مون بتاسو لجزیر را لیگو پکال کی پاکی قومونو بانده دا کی خودو نو چی غلامی نو دا غلام بسدی نی اخو دین نشو نالا رخصت شد دنیا نو پیغمبر چی طول خلق را جمع کرا پا اسلام بانده نو حاشر و توی او انا العاقب او زمانو معاقب دے عاقب خو آخری توئی کنا آخری در طولو نرستو در آغلیم دنیا تا او بعد خلق دا ذکر کئی چیدی او زی پتا ور کئی نوی عقب مسجد جمعات شاہ تا دکان عقب کنا ندا نمونی خولی انو حدیث کی خدا راغلی نور خل پلستړ کړه ګورې لستړ کړه چې څومره د الله نومونه دي نو څومره پیغمبر له جوړ کړی دي یاس دې ته وسه اخو د الله نومونه دي حدیث کې راغلی چې ما یو کم سلمو د پیغمبر په حق کې خدا نه دي راغلی چې برابرې کو سره او راټول کا اخو حدیث کې نه دی راغلی خلکو ځان نه جوړ کړی حدیث کې همدا کپینځو یش پک نمونه راغلی زیر بدر کوم پداسي او پیغمبر سره چې راځي ورستو زمانہ چنوم داغ با احمد وی فلما جاءهم بالبينات نو کلا چې راغی او پیغمبر دی تا پډیرو معجزو سره قالوا هذا سحر مبين نو بس دی جواب تیار قتل ولخا در دی جواب دی هو ټولو چې دا هو سحر دی ښکارا معجزو ته سحر وی یو معنا دا هم کوي چې مراد تنا جاءهم بالبينات عیسی علیہ السلام دی وی اور معجزې راوړي بہتر ادا چې نبی علیہ السلام یادې چې عیسی علیہ السلام د خوش خبری ورکړی وکړه زیره ورکړو اگر کبینات د عیسی علیہ السلام ډیر ښکار دي او بینات نبی علیہ السلام داسې مشهور نه دي خو ډیر زیات دي او کله چې راغی دی ته په معجزو سره نووی دی چې دا خو معجزې نه دي جادو دې ښکارا الله وی او من ازلم دومره لوی ظالم به بل سوکی چې سره د دومره دلیلونو نه د دومره بیانونو نه دمخ کی انبیاء او د تصدیقاتنا دمخ کی کتابونو د تصدیقاتنا چې دا سره موجودی او بیا موی دا سحر دے دا جادو دے او دے ساحر دے دے جادوگر دے دا خبرین اللہ وی دن الوی ظالم بئی دل بس سزا پکاری نو عقل کی نرازی فاللہ رب العزت والا دا جہنم تیار کردے دا غوی دا سزا دا بس او فحسبو جہنم دا والا کافی دے کنخا او انجیل کی ام داس راغلی ہوئی انبیاء و بحق کی نسبت خوال لا تکڑو چی اقبل من سینا دو کوئی تور دو غاڑ راغے او وزوہرہ من سائیر بیاخ کارشو پا سائیر کے تد عیسیٰ علیہ السلام مقام و جا امن جبال فاران اور آغی دا غرونو دا فاران فاران عربو توی حجاز توی مطلب تینا دا اللہ دین دے چی دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی کوئی تور کی اخکارا شو دا عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کی دا ساحیرنا او دا نبی علیہ السلام پا وقت کی دا عربو دا غرونو نخکارا شو من جبال فاران دا حریو یہ دا سرا چی اللہ دین رات لل دا سے لکا اللہ چی او دا تراشی رناشی برکت راشی ذکر اللہ ذان تا نسبت کئی کلک لکا نخوا کدر رحمت پا دیکی نهم او کدر قہر و غضب پا دیکی نهم ذان یادی امطلب تینا دا اللہ رحمتی او یا عذابی چفالی انظرونہ اللہ یاتی اوم اللہ فی ظلل من الغمام اللہ وی بیدی نور سا نکی چی خدیو تا پا دی وریدو که راشی کنا نالا بے اڑی اخشی خوا نالا خو نرازی و عذاب یادی یا ملائک یادی نکا قرآنی و که حدیثی خو دا تاویل پا کی که کنا خوا نکا اللہ خو نو چا ترازی و نو چا تحکار کی گی و نو امرات تینا دا اللہ دین و وحی او رنائی چی نازل شی نسوک دے لوے ظالم دا چانا چی جلکلی پا اللہ باندی دروغ بگورا دا اللہ کتاب تے سحر ہوئی سمرا لوے دروغ جو پیغمبر تے ساحر و شاعر ویلی سمرا لوے دروغ جو دا اللہ پا حق کے دا عقیدہ ساتلی دا چی دا آغا اولاد شتا دے اغسر شریکان شتا دے دا ٹول افتراء علاللہ دا دیتا اللہ لوی ظلم ویلے چی دینا لوی ظلم نشتا دے اللہ دروغ جوڑو لسی اغسر شریک قتل شریک پیدا کو کاغار سو کی واللہ لا یهدی القوم الظالمین بیاوی اللہ توفیق نور کی داس قوم ظالمانو تا اگمخ کی چوی لا یهدی القوم الفاسقین چی عمل خرابی اور ٹول پا شکا و پا تردد کے مبتلائی اغتا ہدایت نہ حاصل لیگی اور چی عقیدہ دا شرکی اغتا ہدایت نہ حاصل لیگی نوزہ کہت وزا لا یهدی لا یهدی ہوئی چکا مخ کے امتنوں کے چاہ دا پیغمبران و بیعدبی و پریشانی و گستاخی کردی دا ناغم اللہ اغتا ہدایت نصیب نکو او که بدی امت کې چا د دې پیغمبر خلاف ورزي کړې ده داغه د سنت به ادبی کړې ده داغه په سنت باندې خپل رسم او رواج چت کړې ده داغه سنت ته سپک کتلې دي او هغه پوری خاندلې دي نو لا يهدي القوم الظالمين هغه خلق ته هدايت نه شي اگر که بنديان ډیر کوشش وکي خو چې اوس الله ته هدايت نه کوي نو کله کله قران وی دا ذکر چې تاسو دایره دلره تريدون ان تهدو من اضل الله سو مطلب دې چې دومره زور لګوي او خلق دې لاسونه لا خپونه نيسي او راکاږي هغه چاته هدايت کوي چې خله ګمرا کړی دي دا بس په لذي مواري کوي زور له واسره مستل کوي چې خو پويږي چې دې ته هدايت نكيږي دې خبره نه مانی مونږ ته یو سوایو دی بل سوي مونږ به ته توحید تفصیل کو جلا واحد لا شریک دے غیب دان اغا دے کارساز اغا دے مشکل کشا اغا دے کنا لگیا بے سر بہتا کدو کی لگیا بے ہوتا ادے باخر کی ہوئی چولی تو دولیاء و کرامت نمانی ویر ورہ دا سر دما سکار دے دا خواړو د دین خبره نه ده تا خو یو پیغمبر نه دی ویل خپل امت ته چې اولیاء او کرامت به منه تو خو یې ماته کدا تا ماته چې ته قران کې یا په حدیث کې یا د فقه په یو کتاب کې چې دا خلق لولي په دې مدرسو کې او بابونه دی په کې کتابونه چې دا کتاب الطهارت ته دا کتاب الصلات ته دا کتاب الحج ته او دا کتاب الزکات ته دا کتاب الطلاق دے او خیر کچری کتاب الاولیاء پکی ضرور دا سا خبری کئے زبو تا سر دا دین خبری کو دا توحید بحق کے بدی داوئی خوا اجب اس بیدت کیو سر لگیائی چی دا ٹول خلق آن جون تیری پر اسمی اری واجبان دا نشت دے پا دین کی دا نشت دے خیرات دو جمعیش پیل راولی ہو ما خامون له راولی او دا تبو ته سر کدو کی دی بوي بیتنی خبر ولې لانی زه کی او خزم لښو سروځه پس بیا د قبر نه راو راوته را له کور ته راځي ها ناری ته وی چې تاسو به ما پسې سره لېګل نو ما ته را رسیدو تاسو چې لوه ورکړه نو مار روانو په هغه لوړم شو فوز ته نه بچو تاسو چې په ورکړه زی غاړې ته سر د غاړې او را روان نه په پي باندې لګیا شو نو فوز ته نه بچو وې دا چې خلک وې چې نه رسی ورکول ښا تا دومره دروغ وي چې مول شي نه بیا ژوند کیږي بیا د خبر نه راوځي نو چه بیا ملا شوه که جوانده شوه بی مونگ تی نیو خبر خون دا دی حال دا من ازلم من افترا علی اللہ چه اللہ ایدل تا ملش بیا با قیامت که جوانده کی ادی ایدل تا با دنیا کی جوانده کی اڈو سکار وطا نده بس خوچ رسراشی نسلی با جوانده شی خز با جوانده شی و داسوان نبا سلی را کسی سپین جامعی بے وستی آغا پلاسو دا تولی خیسی دی خان دا سی خلقو تا اللہ ہدایت نکی گوارے گر کتاسو پی خپائے او دو آگانی کوای چی خدای دی و تا ہدایتو کی ٹک دا دواشتا دی و دا سی خلق چی دی حد تا رسی دلی چی تی قرآن تا راک آگی تو تا سی لارخ ہے او اغا تا تا کسی بیانی تا تا دروغ وی لړل تپل کوي مزاس خلق تعالی دې